वाह रे इंसान, चीज तो तगड़ी बनाई है, हर किसी के हाथ में हथकड़ी बनाई है। वाह रे इंसान, तू कितना अकेला है, आंखें नीचे रहती है जबकि चारों तरफ मेला है। वाह रे इंसान, सबका जमीर झुक गया है, इंसान कितना भी बड़ा हो उसका भी सर झुक गया है। वाह रे इंसान, इज्जत करना भूल गया तू जो तेरे पास है और उसको भाव देता है जो चैटिंग में उस पार बैठा है। एक टाइम था जब शाम हुआ करती थी और अब दिन से सीधा रात में घुस जाते हो। एक टाइम था जब घर के बुजुर्ग कहानी सुनाया करते थे, अब किसी को टाइम नहीं वो कहानी सुनने का। एक टाइम था जब टेलीफोन में लाउड स्पीकर नहीं होता था, तब भी किसी का फोन आने पर पूरा घर इकट्ठा होकर के सुनता था। आज हर फोन में लाउड स्पीकर है लेकिन कोई किसी दूसरे को कुछ सुनाना नहीं चाहता। थोड़ा सा और आगे हम बढ़ गए, टाइम आ गया है ब्लूटूथ का। पहले जब किसी बुजुर्ग को बुढ़ापे में सुनने में दिक्कत होती थी तो केवल उसी के कान में एक मशीन दिखाई देती थी, वो मशीन होती थी सुनने वाली। आज किसी बुजुर्ग को यही लगता होगा कि यार आजकल जवान लोगों को भी सुनने की मशीन की जरूरत पड़ने लग गई है क्या। मैं कभी कभी फ्यूचर में जाके सोचने की कोशिश करता हूँ कि कैसा होगा हमारा बुढ़ापा जब हमारी आंखें कमजोर पड़ जाएगी और हम जिंदगी भर मोबाइल के इतने बड़े गुलाम बन चुके होंगे कि हमें ग्लूकोज की बोतल की जगह हॉस्पिटल में भी मोबाइल के चार्जिंग सॉकेट की ज्यादा जरूरत पड़ रही होगी। आपको टेक्नोलॉजी से दूर करना इस वीडियो का मकसद नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप अपना मोबाइल यूज करके पा ज्यादा रहे हो और खो कम रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि शायद आपको पता लग चुका है कि आपको मोबाइल को अपने फायदे के लिए कैसे यूज करना है। लेकिन अगर आपको लगता है ना कि मोबाइल की वजह से मैं जिंदगी में खो ज्यादा रहा हूं और पा कम रहा हूं, देन दैट इज द पॉइंट व्हाई डिड आई मेक दिस वीडियो। सोशल मीडिया पर 1000 फॉलोअर होने में भी सुकून नहीं मिलता। सुकून मिलता है उस परिवार के साथ समय बिताकर जिसमें भले ही 2-3 लोग हो। कुछ अच्छे खासे सुंदर और क्यूट लोगों का चेहरा इतना टेढ़ा हो गया सेल्फी लेते लेते। पहले एक फोटो के लिए 10 मिनट शीशे में मुंह देखकर तैयार होते थे, अब एक मिनट में 10 फोटो ले लेते हैं। सेल्फी, सेल्फी किससे बना? सेल्फी से। स्वार्थ, हर कोई स्वार्थी बन गया है। कुछ ऐसा करो लाइफ में आपको खुद अपनी तस्वीर लेने की जरूरत ना पड़े, दुनिया ले आपकी फोटो। ये आप अपनी फोटो कब से लेने लग गए यार, बुरा लग रहा होगा लोगों को सुनकर के, सेल्फी क्वीन, सेल्फी किंग। पर मैं चाहता हूँ कि आपको बुरा लगे, सेल्फी वालों भगवान ना करे, भगवान ना करे ऐसा हो कि जब आप इस दुनिया से चले जाओ, वैसे तो सबको जाना ही है, फिर भी बुरा लगे तो सॉरी, कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके जाने के बाद भी आपकी मौत की बैठक में जो तस्वीर लगे ना वो कहीं आपकी सेल्फी ना हो, क्योंकि आपने लाइफ में कभी ऐसा कोई काम किया ही नहीं कि दूसरे लोग आपकी तस्वीर खींचे। ओहो, बुरा लगा ना। अच्छा ये बताओ, एक खुजली नाम की बीमारी होती है, आजकल सबके मोबाइल को खुजली नाम की बीमारी है, हर 5 मिनट में खुजाना पड़ता है अंगूठे से। ये जो आपका अंगूठा है ना, बड़ी कमाल की चीज है। पहले अनपढ़ लोग अंगूठा टेका करते थे, आजकल पढ़े लिखे लोगों को दिन में 100 बार फिंगरप्रिंट स्कैनर पर मोबाइल अनलॉक करने के लिए उंगली टेकनी पड़ती है। पहले के टाइम में मोहल्ले में, टाउन में नजर का चश्मा एक पहचान होती थी लोगों की, कि अरे उस अगले चौराहे पर जाना, वहां पर एक चश्मे वाले बुजुर्ग होंगे, उन्हीं का नाम है त्रिपाठी जी। आजकल मोबाइल चला चला कर सब हैरी पॉटर बन गए, वो बड़ा बड़ा चश्मा। क्यों? क्योंकि बुरा मत मानना, मैं कुछ ऐसा ही बोलने वाला हूँ। सुबह भी कुछ लोगों की तभी उतरेगी जब मोबाइल को उठ करके थोड़ा सा खुजाओगे। ब्रश कर रहे हो, एक हाथ में मोबाइल, खाना खा रहे हो तो डर रहे हो कि कहीं बाप के सामने डार्लिंग का मैसेज ना आ जाए, रिप्लाई कैसे करूंगा, वो गुस्सा कर जाएगी। आपको क्या लगता है यार कि जितना फेसबुक आप यूज करते हो उतना उसको बनाने वाले यूज करते हैं? आपको क्या लगता है जितना मोबाइल या आईफोन आप यूज करते हो उतना उसे क्या उसको बनाने वाले यूज करते हैं? आपको क्या लगता है कि आप मोबाइल यूज कर रहे हो या फिर मोबाइल कंपनीज या सोशल मीडिया एप्स आपको यूज कर रही है? भाई यूज आप हो रहे हो, अगर आप में बिल्कुल समझ नहीं है तो आप अपने ब्राउजर में कुछ भी सर्च करके देखो, आपकी हर एक ऐप में, हर ब्राउजिंग सेशन में 10-20 दिन तक उसी आइटम का एडवर्टाइजमेंट आएगा जिसको आपने मोबाइल पर एक बार सर्च करके गलती कर ली। आपको यूज किया जा रहा है यार, आप क्या सर्च कर रहे हो वो सब आपके मोबाइल को पता है, और मोबाइल वो जानकारी किस किस को पहुंचा रहा है आपको भी नहीं पता। कितना इजी हो गया ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए किसी आइटम को सेल करना। पहले मोहल्ले में कभी कभी कोई बेचने वाला आया करता था, आज आप अपने मोबाइल के थ्रू हर किसी का ग्राहक बन करके बैठे हो। यूज आप कर रहे हो या मोबाइल आपको यूज कर रहा है? भारत में इंसानों की जो एवरेज लाइफ है ना वो है 70 ईयर्स, 70 साल। अगर आप 10 साल की उम्र में मोबाइल यूज करना शुरू करते हो और 60 साल की उम्र तक उसको यूज करते रहते हो, तो अगर आप दिन में 3 घंटे भी मोबाइल यूज करोगे ना, तो आपकी जिंदगी के 6.25 साल केवल मोबाइल पे ही खर्च हो जाएंगे। वहीं अगर आप हमेशा का केवल आधा घंटा मोबाइल यूज करो और नींद 1 घंटा कम कर दो, तो आपको पहली वाली कंडीशन के कम्पेयर में 7 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे। लो जी, बना दी आपने टाइम मशीन, कितना आसान है टाइम बढ़ाना। टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, बस सिंपल। अगले 10 दिन तक सुबह उठते ही जितनी भी अर्जी फर्जी एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशन आपके पास आ रहे हैं ना, उन एप्स को या तो अनइंस्टॉल करो या फिर उनके नोटिफिकेशन को जरूर ब्लॉक कर दो, ताकि कम से कम सुबह आपके दिमाग में वो कोई थॉट ना डाले। जितनी भी आपके पास फालतू ईमेल्स आ रही है ना, उन सब का न्यूज़लेटर अनसब्सक्राइब करो। अगले 10 दिन में ये ऑब्जर्व करो कि दिन के शुरुआती 2 घंटे में जिस तरीके से आपका मोबाइल पर टाइम वेस्ट हो रहा है वो तरीका ही ब्लॉक कर दो। केवल 10 दिन बाद ही आप देखना कि आपके पास में कितना एक्स्ट्रा टाइम निकल के आ गया, कितनी लाइफ आपकी जो है वो मैनेज हो गई है, कितनी आपकी टाइम को यूज करने की एफिशिएंसी बढ़ गई है, कितना आपका फोकस बढ़ेगा और कितने आपके डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे। और मैं कहता हूँ कि जब आप मोबाइल यूज कर रहे हो ना तो उसको दिल खोल के उस टाइम में पूरा मोबाइल यूज करो, लेकिन जब आपका यूज खत्म हो जाए, जब आपकी जरूरत पूरी हो जाए तो आपका जो काम है ना उसको फिर पूरे दिल से करो, उसमें फिर किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। जो स्टूडेंट बोलते हैं कि पढ़ने में मन नहीं लगता, उसका रीजन यही है कि भाई तुमने मन लगाने के और तरीके ढूंढ रखे हैं। जो लोग बोलते हैं कि नींद नहीं आती या सुबह टाइम पर नहीं उठ पाता, आप मोबाइल को मैनेज कर लो भाई, अगले 10 दिन तक आपकी नींद अपने आप मैनेज हो जाएगी। जिसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, घर में लड़ाई चल रही है, भाई मोबाइल पर ज्ञान लेना बंद कर दो, अपनी खुद की जरूरतें देखो, आपके लिए क्या सही है, क्या सुटेबल है। जिनके चश्मे के नंबर बढ़ते जा रहे हैं भाई, आप मोबाइल से दूरी बढ़ाते रहो, नजर बढ़ती रहेगी। मैं कहता हूँ कि यार अगर आपकी 1 लाख रुपए की कमाई हो रही ना मोबाइल से महीने की, तो मैं आपका फुल सपोर्ट करता हूँ, आप मोबाइल यूज करो। अगर आपका UPSC में सिलेक्शन हो रहा है, बोर्ड की एग्जाम में टॉप कर रहे हो मोबाइल से पढ़ाई करके, तो खुल्लम खुल्ला यूज करो। अगर आपको पता है कि फायदा कैसे लेना है तो आप चाहे जितना यूज करो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आपकी लाइफ में कोई टारगेट नहीं है और कभी गेम खेल रहे हो, कभी फालतू के स्टेटस बदल रहे हो, DP बदल रहे हो, उनसे क्या मिलेगा यार, सोचो एक बार। सबसे बड़े बेवकूफ बन रहे हो आप। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपके विचार बदल दिए हैं तो इसको शेयर जरूर करना, क्योंकि जिसके पास ये वीडियो जाएगा हो सकता है उसका आगे ना बढ़ पाने का कारण मोबाइल ही हो, और हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद उसकी आंखें खुल जाए और उसका फायदा हो जाए। यार मैं कहता हूँ एक बार सोचो, कुछ ऐसा करो कि मतलब दुनिया में ना देश का नाम हो जाए, कुछ तगड़ी क्रांति लेकर आओ यार। लोग मतलब देखें कि यार क्या बंदा है, क्या काम किया इसने, कितनी मेहनत की है इसने। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। आगे बढ़ते रहो और मोबाइल से आजाद रहो, मोबाइल को यूज करना सीखो ना कि केवल चलाना। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। Did fix!